سروکاتی شاو سروچی سپاچو چو هیلی یکمی دجمنیان بزندو براو قلای پلینگکان و قلای نابیشین هنگاویان ازایتی عبدالرحمن و حمزه و حکمت و رئی سپاین برس کردوا بلام چو چو هستی باو کلی ندکر کل دروز بونی او سپای و سری حال داداد روژگ لروژان بای چوچو قلای نابی شینی جهشتو پاشک شیکر با جگه یکمی خوی مسلکه سبارت باو مسلی کاد بو با اوی سپای تولا به هرشی دوام حل بستی زور لسر باز ازدکان ما کجران باید او رئی سپای لرخان دایا لو بو کواهو شبه ازدکانت شنبای سمار رای مالی چی لیاد چنگه که تازه برو دو جوایی ده چید دبید به هنر خیلک به سرکوتون بلز بینم گورم امزاره پارسگاری لبله نکادی خود که بله لیکو چه پیلانه که دانو امزاره هم بله ام پیوست پایت خود لیره بگوازینه و بناو چه چه عرش کن بخیره ای گورم پایت خود اما بابت اشترسناک و کاردکات سر خلق چه عرش کن خلایه چی آساین ام بای پاسوانی کلینی زور آسان ده بید دور لما ترسی اوش لیاد نسه پایت خود شیکون امپراتوریت بوا بای دعواده کم تو امپراتور راضی بکی دوم حالا چون که او زور مطمئنه پیته گورم راستا بلام نوتی چی عرشکان کهول کراوا انزو تیاران و دانشتوان یه را راجز دکه این بو اویو سل نشارک آودان دکه اینو باشا لیگو او کارو جیب جیب که بله تو که گورم او فرمانه بوستینن بای دختی اما شاره چی بیشویو بارقی نیو چاوانی دیان و چه بلیاد نراوا دستم دامیردم کارم اگه گورم لیت کسی خوش آبم لروی بریار کنه بوسته هر یست لکار پلی خوی داری کندهی گورو گورو سر کرده گشتی تکه بوسته گمزا کیست بریار من بجه بیلم که چوات نه همواره گورم من یدنانی پایتخت چی نوی پاره چی زوری دوید باید پیویسته هم پاره بزرگترین کار پیدا بکن گورم پاره کمی کردوا برو باز سرانه لهمو دانشتو آور بگن هر یستا لیگو بسید بکزانه اتوا بایز باساوه ماشا هر یستا هم فرمان زیب زیده کم راوس لیگو دست بگره بسر مال و ملچان وای اخی بوانده بن اگر یه مل دوی خوانده بزی بیالین مله دی خیره کن کب نو لگو رپانی گشتی اوی عماده نبیده کشین ای پیره مرد ده تای راب که تو اوی دعوه لده که این نیده اید بابست باوه نیه ای معنی امال سکوتا چیا؟ تکای اما مالی خوما جهانی خوما صرفتان دوا دستم دامیتان وازم لبینن براب میو کلو ده زیادری سترم نیا باشا بگرا ها اما پاداشتی اوی چون که سرپیچی داگل فرمانه کن لپر یک دا پایت خد و گرکان یک تقیه و بلا موانه رد یان کرده و که پایت خد بگواز ریتا و همو یان کجران هزاران کز لدانشتوان ناسار کران که با پیاده را جویز بکرین با پایت خدی نوی امپراتور و دارو دستکی یکم کز بون لوانه لوکاتی تانک شو سپاکی چاو دیریان بون لوانه تانک شو بوسی گوی بو ایو دانه به طول پایت خد گوی با ساشی پایت خد بشکنن لا حول ولا قوة إلا بالله أنا بيبا زيانا مخلق بيت عوانا نيان كشتوا ها؟ شتيك ليرا دا زولي شو ليرا؟ من دالي شي بسوك؟ يبا دجمني توانين بسكولكم ملقا عطم لقلقين هوب ما ترسى بسكولكم ایم الپی نورس گار کنی تو داد توی نبوده ایرا آم بگیرا وای بود اسم دایی کو باوچی کش رابن بله لوانه سپای تانک شد دوی نکوسیان کرد بید بونه او سی چیار رشکان گورم با پیلانش سرکوتوانه هل ساون دانشتوانی وقت بار متفراندوه تکایا کاد بفیر رو مده بابا شوینیم بکوین بو چی رشکن زنه بسر کرده بابا روین بو چی سوکه بمخیرایه ناگنه اوه سوکه امپراتور و دانشتوانی لگل دایا بویده توانین بیانگینه اگر بخیرایی بشوینیم بکوین سپا من دوه و پیویست پشو بدن پاشان اما گیشتوینه تا پایتخد چو چو تی گیشتی پایتخد؟ هیچ شتیک دیرانی زگل آگری بلسدار تانکشو خیانت کاره چون که هرشای لی امپراتور کردو خلچی آزار داو پایتختی سوتان دوا زا اگر پایتختی چی نوی بنیاد بنی اوازن بردوام دبید پیویست بخیرهی هلشن با برین و بس هلین دازال بین زا منواشی دبینم او بر ریاره تو کدلی لیره پشو دادایم بر ریاره چی حالایا لس نوری خود درمتو پیویست بیل عملی بر ریاره کنم جبه جب کن پیویست دلنیابی لدرندکانیم صدما اگر کاد بفیر رو بده این استا به یک زایی لمزنگ شکست دنینو بسر عرزوکان من دازال دبن ساگ بیدم کار بکوا گورم دتوی اخی بیت پیام بله ده تایی چیب که چوتو هیچ سودی ده تو نبینم بس باقی خومده ها باشوین اندکاوم آی که گمزی باشا او موشانه دین مو یاد دوائی ایسا کرده بی اگا دش بینی چی دکم دوائی ده بینی که چه بی اگا من یان تو سپای شاو پی کاتبو لپیاوانی راحتو لکات یک داس پای چو چو پی کاتبون لا خو بخت کران آماده بین چو چو سرک دشاو رای خوی گوری و ایما وکم یک پشو ما داوا دو تاوی چی بکیت سربازکا و زور ماندو بینه دوائی دنگ جران گورم جمله هیز گفتگو یک نبید دیلی ماو یک خورک دست من باو کل کارا دی باشا دی کبنو آماده بن هر ایستا بشتون سپای تانک شده کبین با تنها شرده کبین اگر هر کسی اکتا نرازیه با اقصب که دیستا چه لرازیه چیه؟ براستی پیم بله چه نرازیه دی؟ بوستا گورم ای اوی ارمتی بلن پیدامون چی بسر هات؟ دلی چی؟ تو پیش اوی کاری خود زیبا زیبا که ایل پارا پول دا پیچی توا بلام اما کاری چی زیاده لکاتی پشتودان من گورم باید دبی پیوستی امده که من بده تو نه تو چی تا او قصانه بکی کرا من واینم سربازه کم نسربازه کاری سرکرده تان همو سربازه که همان دوبون لزنگ باید پیوستی کم یک بشو بده گورم گمزا نه تا فرمانه کم زیوزی بکی لزگاه خوام نازولم گورم ها یه بگن هر کسی دو بکی بزی یوین هی بیدنگ با حکمت سن دارم یه دکی بیدنگم سن سوش با تلاب سوش بای تاکس رو بکوید نبیم سولا بکن اما حالی که بویم تاکو کاری گوره انجام دین و گوی پیشتر انجام داوا دی بابا سوی تاکس رو بکوید و سری بپرین و هزی خومن در خیمو همو جیان که با دوله بکن عبدالرحمن بیدنگ با حکمت باشا باشا دمم داد خم سرکز عبدالرحمن بیستو ما تو با شوین سپای تانک شده کهوید به تنها اما راستا بگو من دوا دیده کم توش لگل سرباز آزاکانت بیت ریزی سپا کم با اوی زادر حز بدلنیای بکم و بتوانم با آسانی بسا تانک شده از ظالبم دوای لیه بردن دکم من لجر فرمای سرکده کانک ساندام ای سرکده چو چو هر کاری چی تا چی سپای تو لحال دوشینه تو زامن نتوانم سر پیچ فرمانه کم کم او دلی چی عبدالرحمن دیاره نازانی سپای تولا توشی از جاو ویران کاری دبید من گمانم وایا که سرکرده گشتی شاو سرکرده شی فاشیله به هر حال اما با پلین لکاره کمان اگر رتوی فرمو بشوینم کوا دی دی کل خور رو استن حکمت چی دلی تانک شو استا اماده بودزنگ لتجیه مده دزگلوش او لوبو هیا تیه دگی تا دا ترسیل لوبو حمزه دل نیاب هر دی کشم من لینه ترسم بلان تانک شو دانشتوان امپراتوری وک بارم تبردو و ناتوانی بیچه سپین که دوائی اما چی بکن دای کشم من زور دو دلم نچو چو پیاوی چی بی آراما بله ایست دعای سرکتنی با بکن پای تانک شو بخیرائی گیشن نوچه چیار رشکن چون که ترسان لوی هیزی تولا بشوین یام کون چی تا؟ نخوشی؟ باشا برو با حتا حتا بسو بدا بردوام بله رویشتون هر کسیک بردوام نبید آوائی بسردینم دهی بزولین وای بودا سملیر سرباز گیگ دام مزین باشتر ایسا کده چو چو او دلی چی وای اگر واز لرویشن بینین او سپای تانک شو پیش یمه ده گناه ناو چی چیار رسکان سپای تانک شو به همان شوه شوانه بشود دن توش ماندو ایسا کده دا چون دتوانی ایسا برنگورم وای واز لزور ری بینا ماندو نبم اگر یک روزی تاویز بر ریو برم ببورا باشا بابا شو بروین بلان به هواشی دیدنگ کبینم فرمانم پیدا کهید ای سربازی نبود کمی که من بچو چو زور ترسناکا با شو بروین بروین بروین مش رازی لسر اوی به هواشی بروین بله سون تن درواب کن من به تنها در روم هی ترسنو شینا بابا شویانی بکوین بابا بروین دای پای تانک شو گیشن ناوچه چیار رشکان دانشتوان لدره و ناوی قلاک خوتن بلان تانک شو به حوالی بشوین کوتنیان للاین چو چو زور بیزار بو بوی داوی لا یارمتی دره ناپاک که لیگو کرد لباره ام مسئله گفتگوی لگلداب کرد چو چو سپای چیزوی لگل دایه و لوانه لگل خور حالات بگنه ایرا بوی پیویست خومانی بو آمده بکرین چو چو نگباد بو تافسری هزی بشوین کوتو لیگو ایستا چی بکن دل مده زنبی سرکرده لدواوی ام قلایه برزای زور رکنو کارده که این لپیناو قول بس کردن یا لامو لیکوا تیگه ایشتم بیکر نویش ساکته بله دبینی هینی ام بیدنجا چی بی چو چو هیز نیا اوان گمانه بو ناسی ایمه شوی نکوت بین بخیرای به هر استا هیرشان بکین سردی ای سرکرد پیویسته بو بیان هیرشان بکین سر چونکه اسا سربازکان زور ماندو بسا حزه زور روی نکم ناتوال لتاریش در رب کن باش اگه با دوامان کوتون ترسنوت برو لبرساون با باش باش جوی لرابوتون کانم بگره سوسو ام همین یا زور سیده اما طلایا توزه ترسی به همه شیوه تن باشا با تنها سرباز آزا کن بشیرم کن دی دی دی پیالان هزی بشوین کوتو هرشیان برد با سر قلاب سروکایتی سر کرده بی آرام چو چو ملام لپاش کارتی چکم زانیان کوالم قلاینین تنها هندک سربازی پاسوان لوین چو چو فرمانی کر بردوان بله هرش بردن بمجور پیلانکی لیگو سری گرتو چو چو سپاکی کود لطلای لیگو لیرم چوچو چاروائی چوبم لبو پیم بلی کتنگ شو لم که تا دارا دبیه بفری بسر چیا چی؟ نتوانی راب که دیستا چوچو سپایا چی زور با دو امانو ایگورم چوچو کوتی نیت نتالوا استا کتیا و حاجو بخبر بی لخونو تمح کاری کند لبیر چوستر کرده تنگ شو ریزی لده گرتی توزد ویز بی کجی دوات تو او پیانت دانوا لگو دبیه یکم زاستی تو پرینم کارکا بو ایمه زی بیلو خود راکا چو سودی ما بس سیه چو هنگ بولی تو رو ایمه زلم کاتا لما ترسیدارا بو ایم راب که باشترم تکای کارکا بو ایمه زی بیلو خود راکا باشا دی خیراکا چو سو باشا چونی دلی واده کم چو هنگ نیل چو سو راب کات دی مدوان که ایلم نه همتیا همش تکم ندست شو دبی است تو اتله چیه بی تو هنگ دبی ای ول جن دم آبن هاور کنم نه زنم بوتی وام بسر هات ما سر کرده چو چویه لکو تایی دیو دیل کرده بردست مان حالی چی لوارا دور کون وای گم زینا نیل لدستا در باز بی گم جه هر دو چند خوشی لعوکا کمیه گهرم بگره سوچو روزگار دبین روزگار دبین کمیه خود بگرم اوهاتن باراكين دي بياغرين بياغرين ها چوچو مسر من دازال بون اما کتایی مانا نا حتا مردن شر دکین هاو رکانم بزی هشتو لدز دجمن رام کرد سیر نبو اگر اوان زیان هشت بان بطنها پالوان راسقین لگو رپانی زنگ رانا کرد پیویست با دز بطالی نوستین چو هنگ چوچو او چی دکی تو پیویشی روژکان پیویستی من بطویا تکایا تکایا پایرزگاری هالویست خود بکر لپیناوی امدا واده کم ها سو کده چو چو ایم ازو خوشحالین که تولم تولای درباز بوید کلیگو بایدا نبوی سپاسی خدا دکن که تو سلامت بوی گورم سپاسی دکم واین ملام چون درباز بون؟ ایمه پیاسه سرباز و سرباز دکنی دوشم مرشکست بینو بدوی تو دای گرین لگل امر دا ایمه بی امید نبوی بوده من وای بوچون تو رفت کردو و من دده همواری بزی هشتوا تو زور بی آرام بوید پیش زنگ دوشوار کن لگل تانگ شو بوی من وای بوچون که جگای مدرسی با تو پله لبدی هنانی امازیکن بکی رازی کن خورز بو گورم بوی با انقاس تورم کردی تکایلیم بورزم و زکاوتی که کردن برم برد گورم تکای ببورا نخیر تولیم بوری هاو رکم منش حالا بوم براستی بلای زور پلم کردلم بی کدنویم بازارشی تر تیب کشین دی هاو رکم بازارشی تر تیب کشین من لیستاو بریانم دعوه کار بکم رجیت سلاتی تو هر جده زیانم موا تاکو اگلیم پیلاورده بکشنیم کار کمان لگل دشمن اگلا کردوا تکایا دل دلمه دا گورم چو هنگ من خوش حالم لبر اوی زارشی تر تیب کشم بله لبر اوی ساق و سلامت و زندوی سپاکمان وکو زاران بهز دبید امش کسی نانش تیشی زور گرنجی فیر کردم هاو رکانم پیویست زیادر مطمئنم به ایوه بید پیویست لگل ایوه دابم من پالوانی کار دجوار کانم دبی به هر نرخیگ بید آمنزکانم بپیکم نابید کزدم رو بدوا و لبر و رون بواسته دبی همون نخوش کان لایک کب کم آه یک سر اوالیش که سینانی سپای چوچو گیشت هیزی تولای نیشت جیبول پای تخد سر کردکان چاک زانیان کش که سینانی سپای تانک شو زور قرسو گرانه بابا تکش بلای اوانه و مسئله که اتا تاکو جنگ که دبنه و دوهای بوده چی جارشتر چوچو بگره تو بولا من عبدالرحمن ها؟ نخیر اجیز نگره تو بریاری اوی دا هر لو سرکه ای که بشوین سپای تانک شو دا کل تیگیشتی؟ چوچوش که زینا همون سرکردکان آمادم و را کردن لم رو بدواو ده بی خلق چیان بسر بید چوچو سر لنویل سر قاسکان دوسته تو او پیاوه خویوانی شانداد که ولاد رزگارده کاد زور درنده ده بید اگر بیت دجمنی ما عبدالرحمن بله تمح کاریکانی تانک شو چوچو ولاتی زور بتوندی هجان هرچند رو برو بناوکانی نیوانیان زور خوی ناوی بو بلان زیادر لیگ نزیگ ده بوناوا بارو دخکان برو دجواری هنگاوی اندنا پالوانانیش ناو ناو درده کوتن لازن زیره ده هاتو سر کرده سانشیان موری امپراتور لبیرشی ویران ده دوزه توا ام حواله دگات سر کرده شاو اویش با ما توره ده بیتو لرزکانی هزی توله پر توازهی دروز ده بید ده بید چه موری امپراتور بدست بینه تو انزامی ململانه لسری بچی دگات؟